या पीर बाबा, अब तुम्हारा ही आसरा है। मेरी पोती को अच्छा कर दो, कईयों की मुरादें पूरी की हैं तुमने, हमारी भी झोली भर दो पीर बाबा। तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। मैं तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। मैं तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। मैं तेरे दर पे आया हूँ। सब कुछ जाने हैं, हर गम पहचाने हैं, तू सब कुछ जाने हैं, हर गम पहचाने हैं, जो दिल की उलझन है सब तुझ पे रोशन है। घायल परवाना हूँ वहशी दीवाना हूँ, घायल परवाना हूँ वहशी दीवाना हूँ, तेरी शहरत सुन सुन के उम्मीदें लाया हूँ। तेरे दर पे मैं तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। मैं तेरे दर पे आया हूँ। नजरों की प्यास बुझा, मेरा पिछड़ा यार मिला, अब या गम छूटेगा वरना दम टूटेगा, अब या गम छूटेगा वरना दम टूटेगा, अब जीना मुश्किल है फरियादें लाया हूँ। तेरे दर पे मैं तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। मैं तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। मैं तेरे दर पे आया हूँ।